อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณในเช้าวันจันทร์นะครับช่วงของสมการชีวิตที่เราจะหยิบยกครับเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็มาปรับใช้กับเรื่องของธรรมะมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันครับวันนี้ผมทรงพลชูเวศกับพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกดำเนินรายการกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ เดี๋ยวพรเดี๋ยวพรพระอาจารย์กับคุณชมพลก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังสัปดาห์เว้นสัปดาห์ในช่วงของวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตโดยคุณชมพลเนี่ยก็จะเป็นผู้ดำเนินรายการบันทึกสถานการณ์จะนำข้อมูลต่างๆในสังคมข่าวสารบ้านเมืองมาพูดคุยดูว่าเราจะมีประเด็นหรือว่าแนวทางธรรมะที่จะนำมาปรับใช้ได้อย่างไรเชิญพ านครับแต่ละสัปดาห์นะครับก็จะเป็นจันทร์เว้นจันทร์แล้วก็วันจันทร์ก็จะเป็นเรื่องของการที่นำธรรมะมาปรับใช้ในการทำงานที่เราได้พูดคุยกันไปแล้วเมื่อ2สัปดาห์ก่อนส่วนสัปดาห์นี้เราก็จะนำเรื่องของสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยแล้วก็มาจับเชื่อมโยงกับเรื่องของธรรมะเนี่ยเพื่อที่จะทำให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้เห็นภาพว่าสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างไรแล้วก็เราจะนำธรรมะต่างๆเนี่ยที่เราได้รู้และเข้าใจเนี่ยมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็สถานการณ์ในประจำวันอย่างไรก็คือเราจะใช้ภาพให้เห็นแหละครับว่าสถานการณ์ณวันนี้ข่าวสารในบ้านเมืองของเราเป็นอย่างไรแล้วก็มุมมองในเชิงธรรมะเนี่ยมีมุมมองอย่างไรแล้วก็จะนำธรรมะไปปรับใช้อย่างไรนะครับนี่คือธีมของรายการในเช้าวันนี้เรื่องของสถานการณ์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากับการที่จะนำธรรมะมาปรับใช้ในกับสถานการณ์ในช่วงนี้นะครับเอาละครับมาดูเรื่องของข่าวแรกนะครับที่ถือว่าก็เป็นสิ่งที่ฮือฮาในโลกโซเชียลนะครับก็คือว่ามีข่าวว่าพระรูปหนึ่งเนี่ยที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะที่จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยหลวงพ่อท่านหนึ่งเนี่ยสามารถเสกใบมะขามออกมาเป็นตัวต่อตัวแทนได้นะครับแล้วก็มีการแชร์กันมากในโลกออนไลน์นะครับคำถามก็อยู่ที่ว่าเอ๊ะแล้วเรื่องนี้เนี่ยถ้ามองในมุมมองของธรรมะแล้วก็หลักธรรมแล้วเนี่ยพระอาจารย์มีมุมมองแล้วก็หลักการยังไงครับ โอเคแล้วก็กลับมาที่หลักคำสอนของพระพุทธเจ้า ครับ ท่านก็จะแจกแจงเรื่องของปาฏิหาริย์เอาไว้คือนี่เป็นลักษณะแนวทางที่ว่าโหมันแบบเรื่องเหนือของมนุษย์ที่คนทั่วๆไปเขาจะไม่ได้ทำกันได้ถูกไหมอันนี้เรายกเรื่องนักมายากลเล่นกลอะไรเล่นยกไหวนั่นคือถ้าเป็นแบบความสามารถพิเศษอะไรประมาณนี้ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็จะยกเรื่องของปาฏิหาริย์โอเคนะโดยท่านแจกแจงเรื่องปาฏิหาริย์ไว้เป็น3อย่างเอาอย่างที่เรามักจะฮือฮากันก็จะจัดอยู่ในส่วนที่เรียกว่าอิทธิปาฏิหาริย ์ครับ อิทธิปาฏิหาริย์นี่เช่นเหาะเหินเดินอากาศสามารถที่จะเดินบนน้ำได้ดำดินได้ปรากฏตัวไปที่ไกลๆได้แป๊บเดียวเนี่ย ทำในสิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้เหนือมนุษย์ว่าอย่างน ั้ น ใช่ใช่เรื่องของเหนือมนุษย์นี่ก็ประเภทที่หนึ่งส่วนประเภทที่สองนี่ก็คือสามารถทักจิตทายใจของคนได้รู้ว่าเขาคิดอย่างนี้อย่างนี้เขาคิดข้อนี้แล้วแล้วเขาคิดข้อนี้ต่อไปอันนี้เราสามารถทักจิตทายใจได้อันนี้เรียกว่าอาเทศนาปาฏิหาริย์คือบอกตามที่เขาคิดได้รู้ได้รู้ใจได้แล้วอย่างที่สามคนในพูดถึงอนุสาสนีปาฏิหาริย์คือคำสอนแล้วให้ปฏิบัติแล้วทำตามได้เช่นว่าท่านสอนเรื่องสมาธิเรื่องศีลเรื่องปัญญาแล้วก็ทำสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นได้จริงๆเลยนะอันนี้ถือเป็นปาฏิหาริย์อย่างที่สาม โอเค ทีนี้ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าใน2ข้อแรกที่ว่าเป็นอิทธิปาฏิหาริย์หรืออาเทศนาปาฏิหาริย์เนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่ยกย่องเลยเพราะว่าถ้าไปเทียบเคียงกับวิชามายากลหรือวิชาที่เขาจะสามารถที่จะทำให้ดูเหมือนลอยได้เหาะได้เดินบนน้ำได้หรือเขาจะมีกลในลักษณะที่ว่าให้คุณทรงพลเลือกไพ่มานะแล้วก็ทำอย่างนั้นนับอย่างนี้บอกข้อนี้เดี๋ยวจะสามารถรู้ได้ว่าคุณทรงพลเนี่ยเลือกไพ่เบอร์อะไรเอาไว้นี ่ครับ อันนี้ก็จะมีวิธีการเทคนิคที่พอเอาไปเปรียบเทียบกันปุ๊บเนี่ยโอ้ยอาเทศนาปาฏิหาริย์อิทธิปาฏิหาริย์นี่กลายเป็นของไม่มีค่าไปแต่จริงๆเนี่ย คืออิทธิปริหารกับอเทศนาปริหารนี่มีค่ามากๆเลยนะคือไม่ใช่ว่าวิชาที่แบบใช้กลลวงหรือเป็นมายากลแต่เกิดขึ้นจริงๆอ่ะด้วยเหตุปัจจัยคือสมาธิและก็ปัญญาม ี สมาธิอิทธิปริหารนี่เป็นปัญญาเกิดขึ้นได้จริงๆนะคือเหนือกฎของฟิสิกส์อะไรอย่างนี้ไปเลยแต่ว่าพอเอาไปเปรียบเทียบกับวิชาอื่นๆอย่างนั้นที่เป็นมายากลเป็นต้นเนี่ยคนก็จะเข้าใจว่าอันนี้หลอกเนี่ยก็จึงไม่ยกย่องสองข้อนี้เลยจึงไม่ยกย่องเลยแล้วก็จะมายกย่องในส่วนที่เป็นอนุสาสนีปริหารคือการทำตามคำสอนในเรื่องของศีลสมาธิปัญญานี่ทีนี้อย่างไรก็ตามในทั้งสามข้อนี้มันก็ต้องแยกส่วนไปอีกนะว่าเป็นตัวเองทำเองหรือว่าคนอื่นทำให้ในข้อสามข้อนี้คือท่านเน้นมาในเรื่องของคนคนนั้นเนี่ยทำเองแต่ถ้าดูตัวอย่างตามข่าวในคุณสมบัติบางทีมันอาจจะอาศัยว่าคนอื่นทำให้คนอื่นเนี่ยเช่นเทวดาอย่างนี้เป็นต้นนะ ครับ มันก็จะมีเคสในสมัยพุทธกาลเนี่ยท่านพระอนุรุทธะสมัยชาติก่อนๆของท่านเนี่ยอยู่ๆก็มีขนมเกิดขึ้นในถาดทองคำที่ยกเป็นอาหารมาให้ยกอาหารมาให้เสร็จปุ๊บอยู่ๆก็มีขนมเกิดขึ้นในถาดนั้นในชาติที่ท่านเป็นพระอนุรุทธะนั่นแหละนะตอนที่ยังไม่บวชก่อนบวชเนี่ยเอ้านี่เหมือนกับว่าเป็นปาฏิหาริย์เกิดขึ้นก็จะหมายแต่ว่าตัวเด็กชายอนุรุทธะสมัยก่อนบวชเนี่ยไม่ได้เป็นคนทำคือเทวดาเนี่ยทำให้เพราะฉะนั้นในเคสที่แบบว่าอยู่ๆมีการเปลี่ยนแปลงธาตุแบบนั้นเป็นแบบนี้เมื่อดีก็คนอื่นทำให้ก็ได้เทวดาเสกให้ก็ได้ก็มีอันนี้เป็นไปได้เนาะ ครับ เคสก็เคยเกิดมาแล้วก็ถ้าจะมาพูดถึงเรื่องของพระสงฆ์นะว่าการแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อะไรเนี่ยลักษณะของปาฏิหาริย์ที่จริงๆในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะต้องตกมาที่3ข้อนี้คือไม่ใช่ว่าเทวดาทำให้อย่างนั้นแต่หมายถึงว่าต้องเป็นอิทธิปาฏิหาริย์แบบโหนเดินอากาศอเทศนาปาฏิหาริย์ทักจิตไทยใจคนแล้วก็อนุสาสนีปาฏิหาริย์คือการที่มีศีลสมาธิปัญญาต้องลงมาในข้อนี้แล้วถ้าทำได้จริงๆนะอันนี้ดีมากเลยแต่ว่าถ้าไม่มีจริงแล้วทำให้คนอื่นเขาเข้าใจว่าตัวเราเองมีอันนี้ก็จะไม่ดีไม่ถูกผิดศีลหรือว่าต่อให้มีจริงก็ตามแล้วแสดงให้คนอื่นเห็นมันก็จะมีความเศร้าหมองในศีลของตนทีนี้อย่างไรก็ตามคนเราเนี่ยมันมักจะฮือฮาในเรื่องที่แบบว่าเหนือมนุษย์ก็จึงต้องมาเตือนสติกันตรงนี้คุณสมบัติว่าเรื่องที่เหนือของมนุษย์จริงๆเนี่ยคือมันบางทีเราอาจจะเข้าใจว่าเสกอันนั้นได้เปลี่ยนแปลงธาตุได้อันนี้เป็นเรื่องแบบโอ้โหตื่นตาตื่นใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าพระพุทธเจ้าท่านเน้นมาเนี่ยคือปาฏิหาริย์จริงๆเนี่ยคือจิตที่เป็นสมาธิจิตที่มีปัญญาอย่างเช่นว่าคนทั่วๆไปท่านจะเน้นมาตรงจุดนี้ว่าคนทั่วๆไปเนี่ยเวลาเจอเรื่องน่าพอใจก็ดีใจใช่ปะล่ะ ครับ เจอเรื่องไม่น่าพอใจโอ้ยทุกใจทุกใจอันนี้คนทั่วไปอันนี้คนทั่วไปคนที่ต่ำกว่าคนทั่วไปเนี่ยก็คือว่าผิดศีลผิดศีลเนี่ยก็คือแบบกายเป็นคนน่ะก็จริงอ่ะแต่ว่าจิตใจเนี่ยเป็นสัตว์เช่นว่าขโมยของคนอื่นเขาก็เสมือนสัตว์เดรัจฉานที่สัตว์มีกำลังมากกว่าเบียดเบียนสัตว์ที่มีกำลังน้อยกว่าไม่รู้จักใครเป็นเจ้าข้าวเจ้าของอะไรอย่างนี้คนที่ผิดศีลเนี่ยมีจิตใจที่ต่ำกว่ามนุษย์ลงไปใช่มั้ยคนที่มีศีลเนี่ยก็คือจิตใจเป็นแบบของมนุษย์ละทีนี้ถ้าบอกว่าเหนือคนขึ้นไปเหนือมนุษย์ขึ้นไปคือมีเรื่องทุกข์ใจก็ยังเฉยๆชิวๆได้มีเรื่องสุขใจก็เห็นตามความเป็นของไม่เที่ยงได้มีปัญญาได้จิตใจแบบเนี้ยนี่เหนือกว่าของมนุษย ์อ ันนี้ท่านว่าเนี่ยเป็นปาฏิหาริย์เป็นความเหนือของมนุษย์ที่แบบว่าสำคัญมากจริงๆเลยนะเพราะฉะนั้นคนที่แบบว่าสามารถสร้างปาฏิหาริย์ข้อนี้ได้ก็รอๆท่านนี่แหละที่ว่าไม่เป็นมงคลตื่นข่าวจิตใจชุ่มเย็นมีความนุ่มนวลแล้วก็เจอเรื่องน่าพอใจไม่พอใจก็ยังดีอยู่ได้นี่อันนี้ก็เราเหนือมนุษย์แล้วเป็นปาฏิหาริย์แล้วนี่ดีมากๆ ครับครับพูดง่ายส่วนกระแสใช่ไหมครับคือถ้ามีเรื่องที่ดีใจอะไรพวกนี้เราก็จะไม่ลำพองไม่ดีอกดีใจแล้วก็ตื่นอะไรพวกนี้มากถ้าเกิดมีเรื่องที่น่าเสียใจก็จะไม่เศร้าหมอง มากๆนะฮะนั่นก็คือสิ่งที่เหนือมนุษย์แล้วนะครับสำคัญคือถ้าเราไปดูประเด็นนี้แล้วเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของสติใช่ไหมพระอาจารย ์คือหมายความว่าเราอ่านข่าวอะไรก็ตามเนี่ยเราก็ต้องนึกย้อนกลับมาหาตัวเราเอง อ๋ อว่าถ้าเขาลงข่าวว่านี่เป็นปาฏิหาริย์เอ้ยปาฏิหาริย์จริงๆคืออะไรนะก็ตามที่ว่ามันนี้เอ๊ะตัวเราจะสร้างปาฏิหาริย์ได้ไหมนะก็อย่างที่ว่ามันนี้เนี่ยเราจะได้ประโยชน์จากข่าว คือ ถ้าสมมติว่าข้อไม่ดีอย่างเช่นว่าสมมติมีข่าวมาเสร็จปุ๊บเราก็ด่าคนนั้นมากคนนี้คนนั้นไม่ดีจุดนั้นจุดนี้อันนี้เราถือว่าเราอ่านข่าวแล้วเราก็จะไปตามกระแสไงแต่พอเราอ่านข่าวดูประเด็นนั่นนี่ปุ๊บเรานึกย้อนเข้ามาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ตัวเราเองจะพัฒนาปรับปรุงยังไงให้มีได้อันนี้จะได้ประโยชน ์โอ้ครับแหมถ้าเราดูในข่าวเนี่ยก็เห็นคนอื่นเนี่ยมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์อะไรต่างๆเนี่ยจริงไม่จริงอันนี้ไม่ทราบแต่เราสามารถสร้างปาฏิหาริย์ได้ด้วยตัวเราเองนะครับว่าถ้าเกิดมีเรื่องดีใจอะไรพวกนี้เนี่ยเราก็อย่าไปลำพองก็คือว่าอย่าไปประมาทเห็นสิ่งนั้นดีสิ่งนั้นอะไรพวกนี้ทำใหดีอกดีใจแล้วก็ทำให้ประมาทกันไปอันนี้ก็ไม่ถูกไม่ควรแล้วถ้าเกิดมีเรื่องอะไรที่เสียใจก็อย่าไปเศร้าหมองแล้วก็ตั้งสติอะไรกันให้เหมาะให้สมกับสถานการณ์เนี่ยแหละเราก็จะสร้างเรื่องของปาฏิหาริย์ในตัวเราเองได้ไม่ต้องไปดูคนอื่นสร้างปาฏิหาริย์แล้วก็ไปบูชาหรือไปอะไรพวกนี้เราสร้างได้ด้วยตัวเราเองได ้ ดีใจก็อย่าดีใจมากอย่าประมาทเสียใจก็อย่าเศร้าหมองมากให้ตั้งสติแล้วก็อยู่กับปัจจุบันให้ได้อยู่กับสถานการณ์ปัจจุบันให้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของข้อคิดนะเรื่องของพระสงฆ์ในการเสกใบมะขามเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าบางทีเราก็ไม่ต้องไปตามข่าวอะไรเยอะแต่ว่าให้ย้อนกลับมาดูตัวเองให้นำหลักธรรมต่างๆเนี่ยเอามาย้อนกลับมาดูนะฮะอย่าไปตามข่าวแล้วก็ตามกระแสอะไรกันมากอ่ะอีกเรื่องนึงเน ี่ย วันนี้ก็ใกล้จะปลายเดือนแล้วพระอาจารย์หวยใกล้ออกแล้วพอหวยใกล้ออกแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับแน่นอนแหละครับอันนี้เป็นธรรมชาตินะในโลกออนไลน์อ่ะพอเวลาวันใกล้ๆหวยจะออกมักจะมีฟีดเกี่ยวกับว่า เรื่องหวยใช่ไหมนะ เรื่องหวยเลยบอกว่าเลขนั้นมาอย่างนั้นเลขนี้มาอย่างนี้สังเกตดูได้เลย3วันก่อนหวยออกจะมีว่าราศีใดจะเป็นราศีที่ร่ำรวยถูกหวยหรือว่ามีข่าวเกี่ยวกับหวยอะไรพวกนี้นะฮะอิทธิฤทธิ์ปฏิหารจะออกมาช่วย 2-3 วันก่อนหวยออกนะครับอันนี้เป็นคือเป็นธรรมชาติของโลกออนไลน์เลยเราจะเห็นข่าวนี้กันเยอะแต่ล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยย้อนกลับไปดูมีเรื่องของข่าวเจ้าแม่ใบ้หวยคนดังคนหนึ่งเนี่ยที่ชื่อว่าแม่น้ำหนึ่งแม่น้ำหนึ่งเนี่ยเขาชอบใบหวยแหละเขาชอบบอกว่าอ้าวงวดนี้ออกอะไรงวดนั้นออกอะไรเนี่ยแล้วบังเอิญก็อาจจะมีคนไปถูกปุ๊บเนี่ยคนก็เชื่อว่าโอ้โหแม่น้ำหนึ่งเนี่ยโอ้แม่นมากเลยครับแล้วปรากฏว่า เขาก็ไปไลฟ์สดใน Facebook แล้วก็คือไลฟ์สดอย่างเดียวไม่พอคือไปบอกเลขแต่ก็ดันไปชวนให้คนเล่นการพนันหวยใต้ดินออนไลน์เว็บไซต์การพนันอะไรพวกนี้เนี่ยตำรวจก็เลยไปจับ รวมตัวเลย ไปจับเพราะบอกว่าโอ้ยอย่างเงี้ยผิดกฎหมายถ้าคุณจะใบ้หงใบ้หวยแล้วไปบอกเรื่องของหวยใต้ดินเรื่องของเว็บพนันออนไลน์อันนี้ผิดกฎหมายทำไม่ได ้ อันนี้คือข้อเท็จจริงคำถามอยู่ที่ว่าครับพระอาจารย์ครับมุมมองตรงนี้ในหลักการของธรรมะเนี่ยการใบ้หงใบ้หวยการตื่นมงคลพระอาจารย์มีมุมมองว่ายังไงครับ ในเงื่อนไขของการหาเลี้ยงชีพนะถ้าจะดูในข้อนี้ก็คือว่าคนเราก็ต้องหาเงินทองเราก็ต้องหาเลี้ยงชีพลักษณะการหาเลี้ยงชีพพระพุทธเจ้าก็จะจำแนกไว้เป็น2ส่วนคือส่วนที่ว่าต้องเตรียมการงานมากแล้วก็ใช้เวลามากนั่นพวกการเกษตรก็ส่วนหนึ่งส่วนที่เป็นลักษณะว่าไม่ต้องเตรียมการงานมากมีกิจการงานน้อยเช่นพวกการค้าขายก็ส่วนหนึ่งก็จะเน้นมาที่2ส่วนนี้แล้วก็การใช้ศิลปะต่างๆเช่นการคำนวณการรับราชการทหารข้าราชการพลเรือนก็จะเน้นไปส่วนนี ้ ทีนี้ที่ท่านเตือนไว้คือส่วนที่เรียกว่าเป็นอบายมุขเนี่ยก็คือการพนันเนี่ยเป็นอบายมุขอย่างหนึ่งบางคนก็หาเลี้ยงชีพด้วยการพนันไงซึ่งถ้าหาเลี้ยงชีพด้วยการพนันปุ๊บอบายเนี่ยหมายถึงทางต่ำมุขเนี่ยหมายถึงปากทางถ้าไปทางเนี้ยมันก็จะเป็นทางที่ไปสู่ความงมงายเรื่องให้เสียเงินทองเรื่องให้ไม่มีใครเชื่อคำพูดเรื่องที่จะให้เกิดไปนรกกำเนิดโดยฉันเปรตวิสัย ราะฉะนั้นถ้าไปทางอบายมุขนี่ไม่ดีเลยทีนี้คำว่าอบายมุขเนี่ยก็ต้องดูตรงจุดที่ว่าอะไรคืออบายมุขเพราะการมัวเมามอมเมาเนี่ยเป็นลักษณะของอบายมุขเป็นฐานที่ตั้งให้เกิดความประมาทโอเคนะคำว่าฐานที่ตั้งให้เกิดความประมาทเนี่ยหมายความว่าไอ้ตอนที่คุณเล่นอยู่หรือตอนที่คุณไปคิดนึกเรื่องนี้อยู่เนี่ยมันก็ยังไม่มีปัญหาแต่ถ้าปัญหามันจะเกิดเช่นการผิดศีลเป็นต้นการด่าว่ากันเป็นต้นการทำร้ายเป็นต้นเวลามันจะเกิดมันจะเกิดตรงนี้ถ้าอะไรที่เข้าข่ายกิจกรรมแบบเนี้ยอันนี้เราเรียกได้เลยว่าเป็นอบายมุขที่ท่านจำแนกไว้ก็จะการคบเพื่อนชั่วการดื่มสุราการเล่นการพนันหรือแม้แต่ความขี้เกียจขี้คร้านคือบางทีเราอาจจะทำงานออฟฟิศเราอาจจะทำงานข้าราชการแต่ถ้าเราขี้เกียจขี้คร้านความขี้เกียจขี้คร้านน่ะก็เป็นอบายมุขอย่างหนึ่งหรือคุณอาจจะทำงานเป็นเซลล์ทำงานเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นวิศวกรแต่ถ้าเผื่อว่าคุณคบเพื่อนชั่วการคบเพื่อนชั่วนั้นก็เป็นอบายมุขอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาเราจะหาเลี้ยงชีพเนี่ยจะต้องห่างไกลอบายมุขนี้ให้ได้ไม่ใช่ว่าหมายถึงว่าคุณรับราชการแล้วคุณจะถือว่าฉันเป็นสมาอาชีพนะมันไม่แน่มันไม่แน่ซึ่งอบายมุขตรงนี้แหละที่ว่ามอมเมาให้เกิดความลุ่มหลงมัวเมาอันนี้อันตราย พระอาจารย์ครับเรื่องของอบายมุขเนี่ยถ้าจะพูดถึงเรื่องของบางคนเนี่ยที่เข้าประกอบวิชาชีพเช่นเปิดผับเปิดบาร์เปิดอะไรพวกนี้เนี่ยที่คือถ้าเรามองปุ๊บเนี่ยมันก็คือการขายน้ำเมาอันนี้มันผิดศีลคือบางครั้งเนี่ยการทำมาหาเลี้ยงชีพเนี่ยเราก็จะต้องทำมาหาเลี้ยงชีพแต่ถ้าเกิดไปเปิดผับเปิดบาร์แล้วก็ขาย น้ำเมา อบายมุขอะไรพวกเนี้ยเขาจะบาปไหมพระอาจารย์ เอาความบาปเนี่ยเอาเราต้องดูเอาตัวที่ว่าเราจะปฏิบัติได้เอาที่ว่าปฏิบัติได้เนี่ยคือ5อย่างศีล5นี ่ เราก็ต้องมีให้เต็มที่ละทีนี้ที่เพิ่มเติมขึ้นไปถ้าพูดถึงการค้าขายถ้าพูดถึงการค้าขายก็คือการค้าขายน้ำเมาอย่าทำการค้าขายสัตว์เป็นค้าขายเนื้อสัตว์ค้าขายยาพิษค้าขายอาวุธ5อย่างเนี้ยเราให้หลีกเลี่ยงแต่ถ้าจะผิดว่าผิดศีลเนี่ยมันไม่ผิดศีลอยู่แล้ว ครับ เนาะเพราะว่าเราไม่ได้กินแล้วเราก็ไม่ได้ฆ่าโอเคไหม ครับ แต่มันเป็นซัพพลายเชนเดียวกันสมมติคุณค้าขายน้ำเมาอ่ะมันก็ต้องมีคนกินใช่ไหมล่ะคุณอยู่ในห้วงเป็นอยู่ในส่วนของการกระทำที่ไม่ดีนั้น ครับ หรือคุณอาจจะไม่ได้ฆ่าก็จริงแต่ว่าคุณซัพพลายอาวุธคุณขายอาวุธคุณขายยาพิษมันก็ต้องทำให้เกิดการฆ่าเนาะก็อยู่ในห่วงอยู่ในสายเส้นเดียวกัน ครับ แต่ว่าผิดศีลเนี่ยมันไม่ผิดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็พยายามทำอาชีวะอาชีพของเราเนี่ยให้มันบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นตอนนี้มันจะยังเปลี่ยนไม่ได้ก็ค่อยๆดูว่าจะเปลี่ยนไปยังไงแนวทางจะไปทางไหนอาชีพอีกเยอะแยะก็มีก็ค่อยๆปรับเอา ล่ะถ้าเกิดเรื่องของผับบาร์ก็ว่ากันไปแต่ถ้าเกิดเป็นร้านขายของชำเซเว่นหรือว่าต้องขายบุหรี่ขายเหล้าเนี่ยคือร้านขายของชำเนี่ยเขาจะมีขายบุหรี่ขายเหล้าอยู่แล้วพระอาจารย ์ คือถ้าคนที่ขายบุหรี่ขายเหล้าเนี่ยให้กับคนทั่วไปแบบนี้มันจะทำให้เขาแบบมีมลทินมัวหมองหรือว่าจะทำให้บาปไหมพระอาจารย์ คุณสมบัติลองดูกฎหมายบ้านเมืองทั่วไปตอนนี้นะแม้แต่ว่าไอ้บุหรี่เนี่ยคุณจะมาดิสเพลย์ให้เห็นภาพที่แบบว่าน่าชวนซื้อเนี่ยเขาก็มาห้ามแล้วจะขายสุราเขาก็ต้องจำกัดอายุด้วยว่าคุณอายุเท่าไหร่บางวันก็ขายได้บางวันก็ขายไม่ได้เอาแค่ว่าเรื่องของกฎหมายบ้านเมืองยังไม่ต้องพูดถึงหลักธรรมเนี่ยเขาก็ยังห้ามแล้วเลย คือกฎหมายบ้านเมืองบางทีผมก็รู้สึกว่ามันย้อนแย้งกันพระอาจารย์คือเราอ่ะเปิดให้ขายบุหรี่ขายเหล้าแล้วก็กำหนดช่วงเวลาก็จริงแต่ว่าภาษีที่เราเก็บคือภาษีสรรพสามิตคือทั้งบุหรี่ทั้งเหล้าคือเราก็ได้คือรัฐบาลเนี่ยก็ได้ภาษีจากบุหรี่แล้วก็เหล้าแต่ในกลับทางกลับกันเนี่ยหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็พยายามที่จะบอกว่าเฮ้ยการดื่มเหล้าการสูบบุหรี่เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่างสสเนี่ยเขาก็รณรงค์กันอย่างต่อเนื่องคือหลายสิ่งหลายอย่างในบ้านเมืองเราเนี่ยบางทีผมมองแล้วผมก็สับสนเหมือนกันว่าตกลงแล้วเนี่ยเราจะเดินไปในทิศทางไหนเราบอกว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธเมืองไทยเป็นเมืองพุทธแต่ก็ยังมีบุหรี่และเหล้าโอเคแหละเราก็ต้องเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันว่าเราจะห้ามผู้คนเนี่ยไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าก็ไม่ได้เพราะว่าอย่างเทศกาลพระอาจารย์ไม่ว่าจะเทศกาลหยุดยาวไม่ว่าจะเป็นสงกรานต์ปีใหม่เนี่ย ปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่ามันก็ต้องมีเรื่องของสุรายาเมาอันนี้มันเป็นสิ่งที่มันเกิดกับเราอยู่แล้วแต่เราจะอยู่ร่วมกันยังไงครับอาจารย ์นี่แหละคือโดยทั่วไปเราก็พยายามจะบริหารจัดการคือถ้าสมมติจะห้ามเลยเนี่ยนะคุณผู้ชมลองคิดดูนะสมมติภาพโลกใบใหม ่ครับ ที่ว่าทุกคนเนี่ยรักษาศีลห้ามหมดเป๊ะเลยเนี่ยนะสมมตินะโลกใบใหม่ทุกคนรักษาศีลห้ามหมดเป๊ะเลยเนี่ยเราจะพบเลยว่าไม่มีโรงฆ่าสัตว์แน่นอน ไม่มี คุณเลิกเลยใช่ป่ะไม่มีแบบค้าขายสุราอะไรพวกนี้ไม่มีเลยเลิกเลยนะ ครับ เพราะนั้นทุกคนเนี่ยรับประทานอาหารมังสวิรัติแน่นอนโอเคป่ะไม่มีคนฆ่าสัตว์สัตว์ตายนี่เขายังไม่เอามากินเลยเขายังเอาไปเก็บไว้ฝังไว ้ครับ นี่คือโลกใบใหม่ที่หมายว่าทุกคนเนี่ยรักษาศีลห้าได้ดีหมดเลย เหมือนเป็นโลกในอุดมคติ โอเคทีนี้ประเด็นมันคือว่าคนที่จะตามศีลห้าได้เป๊ะหมดเนี่ยมันก็ไม่ได้ 100% ทุกคน ไม่มีทางเลยในโลกปัจจุบัน นี้ ยากมาก คือสมัยที่ว่าทุกคนรักษาศีลห้าได้หมดมันก็มีอยู่แต่ว่าไม่ใช่ทุกวันนี้ทุกวันนี้มันไม่เป็นเพราะฉะนั้นด้วยการที่มันไม่ได้อะเขาอยากกินก็เขาอยากจะทำแล้วถ้าทำแล้วกินแล้วมันมีปัญหาเขาก็ต้องพยายามที่จะแบบจัดการไงการบริหารจัดการงั้นใช้วิธีการไหนดีเอาเงินเพิ่มภาษีให้คนที่บอกว่าจะต้องกินต้องจ่ายแพงหน่อยเอางั้นก็มีมาตรการนั้นมาตรการนี้มันก็จึงออกมาเป็นแบบที่เราเห็นเนี่ยมันต้องมีความวุ่นวายมีความที่แบบไม่ลงล็อกปรับไม่ทันสมัยนั่นนี่โน่นแล้วคนก็หากินกันตามช่องตามรูตามแบบนี้ไปเนี่ยมันท่านจึงบอกว่าลักษณะของการครองเรือนเนี่ยมันจึงวุ่นวายแล้วก็จะสับสนชัดเจนเนี่ยมันก็แป๊บๆเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็จึงแนะนำว่าโอ้ถ้าสมมติเราอยู่ครองเรือนะอย่างน้อยให้มันได้แบบรักษาตัวเองได้ก็ต้องอยู่ในรูในทางในศีลท่านจึงแนะนำเอาไว้อย่างนี้ถ้าผิดศีลปุ๊บเนี่ยมันจะได้มีปัญหานั่นนี่โน่นเอาอย่างน้อยอยู่ในศีลคนอื่นเขาไม่ตามศีลเราก็แบบพยายามประคับประคองจิตใจเราดูกี่ดูพระอาจารย์เนี่ยแบบมีไลน์อย่างนี้ใช่ไหมล่ะ ครับ ไลน์อย่างนี้เราไม่อยากจะดูข่าวมันก็มาแล้วโดยเฉพาะยิ่งช่วงก่อนหวยออกเนี่ยเซ็กชันหวยเนี่ยมันมาข้างหน้าเป๊ะเลย ครับ มันเป็นอย่างนั้นทุกวันนี ้ครับ ทุกที่มีไทม์ไลน์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักที่จะระวัดระวังเขาเรียกว่าสำรวมอินทรีย์ที่จิตใจของเรา ครับ ต้องรักษาจิตเราให้ดีมากๆเลย ครับครับก็ต้องจะมีต้องคือเราต้องบริหารจัดการชีวิตสำรวมอินทรีย์นะคือสิ่งที่เป็นภาษาเนี่ยที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเราก็ต้องรู้จักที่จะกลั่นกรองอะไรหลายอย่างเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถอยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างปกติสุขแต่พระอาจารย์คือคนที่เขาอยู่ในมุมมองของอบายมุขคือเขาคนที่อยู่ในวงการอบายมุขอันนี้คือจำเป็นต้องขายเหล้าต้องขายบุหรี่เพื่อเลี้ยงชีวิตหรือว่าบางคนที่เขาจะต้องขายจริงๆอ่ะอย่างพนักงานเซเว่นอย่างเงี้ยคือมีคนมาซื้อบุหรี่มีคนมาซื้อเหล้าก็ต้องขายให้กับเขาอ่ะตรงเนี้ยน่ะเขาก็มองว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วปุ๊บเนี่ยคือเราอาจจะไม่มองว่าบาปไม่บาปแต่เราอาจจะมองว่าเอ๊ะมีวิธีการแก้กรรมไหมฮะหมายความว่าจะทำให้ชีวิตเขารู้สึกว่าเอ้ยสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันบรรเทาวาบางลงไปไหมพระอาจารย ์ถ้าพูดถึงความจำเป็นนะคุณสมบัติ ครับ ความจำเป็นของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันโอเคเนาะสำหรับบางคนนิดหน่อยก็จำเป็นแต่บางคนเนี่ยก็คือเขาก็ไม่ใช้ก็ได้ไงแล้วสมมติที่นี่ต้องให้ฉันขายฉันก็ไปทำงานที่อื่นนึกออกไหมเขาถ้าเขามีทางเลือกไปเพราะฉะนั้นความจำเป็นเนี่ยมัน subjective ของแต่ละคนไม่เท่ากัน แต่ส่วนใหญ่อะคือไม่มีใครอยากทำ ใช่ใช่ ไม่มีทางเลือกเขาจะทำยังไงให้ชีวิตเขาคือบางทีเขาก็รู้สึกผิดในการในสิ่งที่เขาทำแต่เขาต้องทำเพื่อหาเลี้ยงชีพ ตรงนี้แหละ แล้วจะแก้กรรมยังไงอะอาจารย ์เรื่องของการแก้ไขนะคำว่าแก้ไขเนี่ยหมายความว่าลักษณะทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราใช้หลักการนี้ว่าทำกรรมอย่างไรรับผลอย่างนั้นหลักการมันก็คือว่าถ้าคุณเอาเกลือผสมกับน้ำมันก็ต้องเค็มแต่ว่าเราก็เพิ่มปริมาณน้ำเอาเข้าใจไหมเราเพิ่มปริมาณน้ำเอาความเค็มก็จะลดลงถ้าฉะนั้นสมมติเราถูกบังคับในการที่จะต้องทำไม่ดีเอาหน่าอย่างน้อยคุณก็ไปทำดีอื่นๆที่จะแบบว่าไม่ใช่เป็นการแก้นะแต่ว่าเป็นการที่จะเจือจางความไม่ดีนั้นที่มันจะได้รับผลเป็นความเค็มนั่นแหละให้มันลดลงเพราะฉะนั้นก็แนะนำว่าเอาในหน้าที่การงานบางทีเราก็ผิดบ้างถูกเขาสั่งเขาใช้บ้างเราก็ต้องทำเอางี้เราก็ไปแก้เรื่องอื่นอยู่บ้านคุณรักษาศีลได้ไหมหรือว่าคุณให้ทานได้ไหม ุณทำจิตให้สงบโดยการไปอยู่วัดฝึกปฏิบัติสมาธิภาวนาอ่านหนังสือธรรมะต่างๆนั่นนี่ก็เพื่อนดีเอาคุณธรรมดีๆอื่นๆตั้งเยอะแยะอีกอย่างมากมายเนี่ยเอามาทำแทน ครับ มาทำแทนคือไม่ใช่ว่าแบบแก้ล้างเหมือนกับว่าล้างบาปอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะ ครับ แต่ว่าอย่างน้อยเพื่อให้จิตใจของเราเนี่ยมันมีที่พึ่ง ม ีที่พึ่งที่จะไม่ไปตามอกุศลธรรมที่เราได้ทำไป ครับ ทุกคนอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยมันก็ทำทั้งบาปทั้งบุญมีทุกนั้นเนาะทุกคนแม้แต่พระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์เองความไม่ดีท่านก็เคยทำเอาไว้แม้แต่ตอนที่จะรับพยากรณ์แล้วก็ตามก็แก้ไขปรับปรุงเอาเพราะนั้นส่วนที่บางทีเราด้วยความบีบคั้นบีบคั้นของสังคมของสังวัตตะเอาเราก็มาแก้จุดอื่นโดยการที่ว่าทำความดีอื่นแทน ครับ เช่นดูแลพ่อแม่เช่นพูดจาดีๆมีจิตเมตตามันก็จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้เนาะอาจารย์บอล ครับก็ย้อนกลับไปนิดนึงพอเราพูดถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็เรื่องของการแก้กรรมเรื่องของการทำสิ่งดีๆแล้วเนี่ยพระอาจารย์ก็สรุปไปว่าเรื่องของกรรมเนี่ยเราคงไปแก้อะไรไม่ได้แต่ว่าเราก็จะสามารถทำสิ่งดีๆเนี่ยเพื่อที่จะทำให้สิ่งที่เราทำผิดทำพลาดหรือทำอะไรไปเนี่ยให้มันลดน้อยเบาบางลงใช่ไหมครับอาจารย์อย่างเรื่องของการใบ้หวยอ่ะพูดถึงการใบ้หวยเลยที่บอกว่าอ่ะพอถึงใกล้ๆวันหวยออกแล้วเนี่ยคนก็จะตื่นมงคลคนที่สนใจเนี่ยก็จะไปดูเลขโน้นเลขนี้พระอาจารย์อยากให้พระอาจารย์ได้ตักเตือนสติสักนิดนึงนะฮะว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดพอใกล้จะถึงหวยจะออกแล้วเนี่ยเราจะต้องมีสติอะไรกันยังไงครับพระอาจารย ์คำพูดหนึ่งที่เป็นพุทธพจน์นะคุณสมบัติที่พระอาจารย์บอกว่าท่องจำอยู่เป็นประจำเลย เอาไปกันฮะ คือท่านบอกว่าอย่างนี้บอกว่าขึ้นชื่อว่าความสุขความสำเร็จเนี่ยใครๆจะได้มาโดยง่ายๆเป็นไม่มี ครับ แล้วความสุขความสำเร็จเนี่ยเป็นสิ่งที่ได้มาด้วยความลำบากลำบากอย่างนี ้ คือถ้าอะไรง่ายๆแล้วมันสำเร็จได้เนี่ยคือให้มั่นใจเลยว่ามันผิดแล้วมันไม่ถูกคือเราถูกหลอกแล้ว ครับ ใช่ไหมคือถ้าเราจะเอารวยทางลัดง่ายๆอันนี้คุณมั่นใจได้เลยว่าคุณถูกหลอกแล้วเพราะนั้นมันก็คือออกมาในหวยนี่แหละอวัยมุกนี่แหละพวกนี้แหละการพนันนี่แหละคิดว่าจะรวยทางลัดแล้วคนที่เขาเล่นนะเขาก็จะคิดก่อนแล้วว่าเนี่ยฉันแทง3อะไร3ตัวเลขท้ายอย่างงี้ใช่ป่ะแทงเท่านี้ได้เงินเท่านี้แล้วก็จะไปจ่ายคนนั้นเท่านี้เก็บไว้ใช้เท่านี้ซื้อนั่นนี่โอ้ยแบบคิดนึกไปไกลแล้ว ไปไกลแล้วใช ่ปรุงแต่งมากมายเลยแต่พอหวยออกเนี่ยเงียบมิดไม่มีคำพูดอะไรจะออกพูดมาไอ้ที่ฝันไว้เนี่ยน่ะเหมือนคุณฝันหวานมาตลอดแล้วว่ามีคนเรียกให้ตื่นตื่นตื่นตื่นตื่นปุ๊บในที่ฝันเนี่ยหายหมด อ ย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของในความฝันให้ตื่นเถอะตื่นนี่เราพูดเรื่องเนี้ยก็เพื่อที่จะตื่นสติคนให้ตื่นว่าขึ้นชื่อว่าความสุขความสำเร็จมันจะไม่ใช่มาได้ง่ายๆมันก็ธรรมดาอยู่ในโลกนี้เราก็ต้องแบบลำบากมันก็พยายามทำความดีมันก็เป็นทางเดียวเนี่ยก็ต้องอย่าไปหลงเอาไปมุกในข้อนี ้ครับมีสติกันเยอะๆนะครับเพราะว่าเวลาคนจะซื้อลอตเตอรี่หรือว่าซื้อหวยนะไม่ว่าจะเป็นบนดินหรือใต้ดินเนี่ยทุกคนจะคิดเหมือนกันพระอาจารย์ว่า ถ้า ถูกเนี่ยอาจจะซื้อไปปุ๊บเนี่ยถูกแล้วจะอย่างนั้นอย่างนี้แต่ไม่ค่อยมีใครที่จะคิดว่าเฮ้ยถ้าไม่ถูกอ่ะถ้าไม่ถูกจะทำยังไงไอ้เงินที่ลงทุนอะไรจ่ายค่าหวงค่าหวยซื้อลอตเตอรี่ไปไว้เนี่ย มันจะสูญเสียหรือเสียหายแค่ไหนไม่ค่อยมีใครคิดตรงนี้คิดแต่ว่าจะถูกแต่ไม่คิดว่าเฮ้ยถ้าไม่ถูกจะเป็นยังไงนะครับอาจารย ์ถ้าจะพูดถึงว่าหลักธรรมที่ว่าคือเมื่อสักครู่เราพูดถึงการสำรวมอินทรีย์การที่ต้องรู้ประมาณอย่างเงี้ย ครับ ข้อหนึ่งที่ว่าเราจะทำได้ในการที่จะแก้ข้อนี้ก็คือว่าเราต้องรู้จักตั้งงบประมาณตั้งงบประมาณเอาไว้ว่าส่วนนี้เราใช้จ่ายในครัวเรือนส่วนนี้เราเก็บเอาไว้ส่วนนี้เราลงทุนแม้ถ้ามันชอบเล่นจริงๆอ่ะคุณก็เจียดไว้ส่วนหนึ่งสำหรับที่ว่าจะซื้อหวยนะสมมตินะก็แค่นั้นพอจบ ครับ อย่างน้อยเราได้เล่นนะแล้วก็เราได้อาจจะดวงดีนะแล้วก็เราก็ไม่ผิดหลักธรรมไงเราก็ยังอยู่ในหลักธรรมอันนี้จะไม่ใช่การพนันจะไม่ใช่เป็นอบายมุขละแต่ว่าคุณรู้จักบริหารจัดการงบประมาณของคุณ โอ้โหถูกต้องเลยก็คือว่าบางคนเนี่ยก็คือรู้ชอบเสี่ยงโชค ก็ว่าไป ชอบเสี่ยงโชคเขาเรียกว่าคือลอตเตอรี่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรกระดาษแห่งความหวังกระดาษแห่งความหวังมีอายุ15 วันคือระหว่างที่ท่านซื้อไปปุ๊บซื้อวันนี้ปุ๊บโอ้ยคิดฝันใหญ่โตแล้วครับ15 วันผ่านไปปุ๊บพอหวยออกปุ๊บก็กลายเป็นกระดาษใบหนึ่งแต่1 ถึง 15 วันที่ผ่านมาเนี่ยคือความหวังของคนแต่ละคนเนี่ยอันนี้เราก็ห้ามไม่ได้ในการที่จะซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะฮะเขาเรียกว่ากระดาษแห่งความหวังมีอายุ15 วันนะครับก็ถ้าใครซื้อก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านก็ละกันแต่เราก็ไม่ได้ห้ามนะว่าจะซื้อแต่ว่าการที่จะซื้อหรือว่าการที่จะทำอะไรพวกนี้เนี่ยก็คือว่าอย่าให้เกินตัวว่าเจ็ดงบประมาณกันไว้บ้างอย่างที่พระอาจารย์บอกนะว่าอ่ะก็ควรที่จะมีงบประมาณของตรงนี้เอาไว้อย่าให้เกินตัวแล้วก็อย่าให้เดือดร้อนเรื่องของค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่าหวยอาว่ากันไปครับมาพูดถึงเรื่องของเดี๋ยวเรื่องของเสาไฟกินรีกันบ้างไหม มีข่าวเรื่องนี้ไป เรื่องของเสาไฟกินรีก็เป็นข่าวที่แพร่สะพัดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะก็คือว่ามีองค์การบริหารส่วนตำบลหรือจังหวัดเนี่ยแหละนะที่เขาสร้างเสาไฟแล้วก็มีความสวยสดงดงามเป็นรูปกินรีเป็นรูปอะไรต่างๆเนี่ยแต่ปรากฏว่าเสาไฟเหล่านี ้ใช้งบประมาณมาก ไปคือใช้งบประมาณมากก็ส่วนหนึ่งอันนี้ส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่สองที่คนมองว่าบางทีไปสร้างในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมและไม่สมควรคืออยู่ในพื้นที่ที่รกร้างว่างเปล่าเป็นการใช้งบประมาณที่ดูแล้วอาจจะไม่เหมาะสมอันนี้คือประเด็นที่เขาจับตามองในสังคมแต่เราก็จะไม่พูดถึงเรื่องนั้นเพราะตรงนี้มันก็จะเป็นเรื่องของกฎหมายเรื่องของทางโลกเนี่ยที่จะต้องตัดสินกันไปนะครับแต่มุมมองธรรมะในประเด็นนี้มียังไงบ้างฮะอาจารย์ เชิญพันในเรื่องความสวยงามของสิ่งต่างๆที่จะมาประดับตกแต่งคืออย่างที่คุณสมบัติว่านะว่าเรื่องระเบียบการบริหารจัดการบ้านเมืองก็ยกกันไปใช่ป่ะเรื่องวิธีการที่เขาจะจัดการงบประมาณยังไงก็ยกกันไปแต่ว่าถ้าเรามาดูหลักธรรมในข้อนี้เนี่ยมันมีเรื่องของท่านพระอนุรุทธะที่พอพระอาจารย์เห็นข่าวนี้ก็นึกได ้ นะว่าโคมไฟที่มีความสวยสดงดงามแล้วเขาก็แต่งเป็นในตามข่าวนี่นะโอ้แบบมีหลายดีไซน์มากเป ็ นเครื่องบินก็มีใช่ไหมเป็นกินรีเป็นตัวอะไรสัตว์ในนวนิยายต่าง ๆทำแบบสวยสดงดงามเลยคือสื่อความหมายแหละสื่อความหมายแหละในเสาไฟต้นนี้ไม่ใช่เสาไฟธรรมดาที่ส่องสว่าง ใช่ก็เลยทำให้นึกถึงเรื่องราวตอนที่ท่านพระอนุรุทธะเนี่ยตอนเป็นบำเพ็ญบารมีในชาติก่อนๆท่านก็ได้สร้างโคมไฟที่สวยงามแล้วการประดับประดาเนี่ยก็คือสร้างโคมไฟเนี่ยถวายใครถวายพระพุทธเจ้าไม่ใช่ถวายตัวเป็นด้วยนะถวายเจดีย์ถวายเจดีย์คือท่านปรินิพพานไปแล้วเขาก็ทำเจดีย์ถวายตัวท่านเกิดในชาติก่อนนู้นน่ะก็ทำโคมไฟทำโคมไฟถวายแบบสวยสดงดงามมากจำนวนเยอะมากประดับประดาให้สว่างสวยไปหมดเลยเพราะงั้นคือถ้าจะพูดว่ามันติดในที่บางทีก็ไม่สมควรนะก็จะพูดในภาษาบ้านเรานะเพราะมันสว่างไปมันสว่างเกินไปเปล่ามันตรงนั้นไม่เห็นจะมีคนจะไปติดทำไมก็ฉันจะทำอันนี้คือที่เขาทำนะที่ท่านบารานุรุทธะทำในข้อนี้เนี่ยเป็นผลทำให้ท่านมีตาทิพย์ก็จะมาเป็นหนึ่งในคุณธรรมคือปัญญาในข้อตาทิพย์สามารถที่จะเห็นการที่สัตว์ไปเกิดไปจุติตายแล้วไปไหนยังไงสภาวะจิตเป็นยังไงได้นะด้วยผลของการกระทำในข้อที่ว่าทำแสงสว่างให้สวยสดงดงาม ครับ แล้วก็ยังไม่ใช่แค่แสงสว่างยังมีการประดับธงชัยธงผืนผ้าความสวยงามประการประดับประดาอะไรตกแต่งเนี่ยคือท่านก็จัดเต็มที่เนี่ยพอเห็นเรื่องความสวยงามของแสงสว่างก็เลยทำให้นึกถึงคุณธรรมในข้อนี้ทีนี้ความสวยงามในข้อนี้มันก็อยู่ที่คนตั้งจิตไงคือถ้าบอกว่าเราตั้งจิตดีกุศลธรรมก็เกิดอันนี้คือหมายถึงว่ามีผู้รับมีผู้ให้นะ ครับ ผู้รับในที่นี้คือพระพุทธเจ้า ผู้ให้ในที่นี้คือผู้ที่สร้างบุญทำบุญนั้นแล้วพอมีผู้ให้ผู้รับอย่างนี้จิตใจของผู้ให้ตั้งไว้ด้วยศรัทธาก่อนระหว่างและหลังผู้รับเนี่ยไม่มีกิเลสราคะโทสะโมหะผลบุญที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นจากแสงสว่างนี่ก็มีมากม ี มากทำให้ได้ผลเป็นตาทิพย์ตาทิพย์ที่จะเห็นว่าอนาคตเป็นยังไงอดีตเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นความรู้อันหนึ่งของท่านด้วย ครับมาอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องของสถานการณ์ในโลกปัจจุบันทุกวันนี้นะครับหลังจากที่ทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็บอกแล้วว่าเปิดเทอมแล้วนะฮะตอนนี้ก็เปิดเทอมอย่างเต็มรูปแบบแล้วยกเว้นพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยอย่างเช่นกรุงเทพมหานครนนทบุรีแล้วก็บางจังหวัดนะฮะที่เป็นพื้นที่สีแดงเนี่ยก็จะต้องมีการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะฮะพอพูดถึงการเรียนการสอนแบบออนไลน์แล้วเนี่ยคือมีปัญหาเหมือนกันบอกว่าการเรียนแบบออนไลน์เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับทั้งนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองในช่วงนี้นะครับ นักเรียนจะต้องมีการปรับตัวอย่างไรครับและพ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องมีการปรับตัวอย่างไรครับด้วยการนำธรรมะมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตครับอาจารย์ครับ โอเคหลักธรรมที่สามารถนำมาใช้ได้เลยก็คือสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปโลกสมัยก่อนโลกสมัยปัจจุบันสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยหลักธรรมที่จะนำมาใช้ในการที่เราจะปรับตัวได้ก็คืออย่าเพิ่งฟันธงไปว่าอันนี้เท่านั้นจริงอันอื่นเปล่าอันนี้คือการหลักการในการที่จะตามรักษาซึ่งความจริงเอาไว้เพราะว่าด้วยเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปวันนี้ทำอย่างนี้วันอื่นก็อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงไปแบบไม่ใช่ทำเหมือนเมื่อวานเพราะฉะนั้นความสับสนเนี่ยมันมีแน่แต่ว่าถ้าด้วยจิตที่เราตั้งพร้อมที่จะรับความสับสนไว้แล้วเนี่ยเราก็จะไม่มองมันว่าเป็นความสับสนจะไม่เราแบบสับสนไปด้วยแต่เราพร้อมรับมือมันอยู่แล้วเอาเปลี่ยนก็เปลี่ยนเอาวันนี้ว่าวันนี้ก็เปลี่ยนแปลงตามไปนั่นนี่คือข้อที่หนึ่งอย่าเพิ่งไปยึดถือว่าอันนี้เท่านั้นถึงจะได้แล้วก็จบมันไม่ใช่อย่าเพิ่งไปยึดถือโอเคนั่นนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือว่าต้องแสวงหาผู้รู้ที่เขาจะมามีความรู้ว่าไอ้การทำแบบนี้มันจะให้ดีมันจะยังไงคำว่าผู้รู้เนี่ยอย่างเช่นในที่นี้เอาคนที่รู้เรื่องเทคโนโลยีวิธีการประชุมเขาควรจะทำไงเขาควรจะใช้เวลาเท่าไหร่ควรจะพูดเรื่องอะไรมีสื่อการสอนแบบไหนควรจะต้องมีคนที่เขาบอกว่าทำมาแล้วเขาเห็นปัญหาแล้วเราก็ฟังคำแนะนำของเขาเราก็จะต้องคอยปรับตัวตรงนี้ได ้ เพราะฉะนั้นก็คือเตรียมพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงหนึ่งสองคำว่าเตรียมพร้อมจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยหมายความว่าคุณทำใจไว้แล้วเลยว่ามันไม่นิ่งแน่มันไม่นิ่งแน่นอนมันจะไม่เหมือนเดิมแน่นอนทำใจไว้เลยแล้วข้อที่สองต้องหาข้อมูลจากคนอื่นที่เขาทำมาแล้วดีเราก็แบบเอามาเลยไม่ต้องคิดใหม่ copy เอาคนนี้ทำอย่างนี้ได้โอเคผ่านทีนี้พอคนอื่นอีกเขาทำอย่างอื่นอีกได้เราก็เปลี่ยนแปลงตามไปเนี่ยแค่สองทักษะซึ่งสองทักษะเนี่ยอยู่ในหมวดทำตรงไหนเอาอยู่ในหมวดทำการตามรักษาซึ่งความจริงแล้วก็การตามรู้ซึ่งความจริงการตามรักษาซึ่งความจริงก็คืออย่าเพิ่งเชื่อว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าส่วนการตามรู้ซึ่งความจริงเนี่ยก็คือต้องไปถามผู้รู้ที่เขาไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะนะว่าเฮ้ยจริงๆความจริงเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่าถ้ามีราคะโทสะโมหะมันก็จะถูกปรุงแต่งไปตามความชอบถ้ามีราคะไปตามความชังถ้าเป็นโทสะไปตามความไม่รู้จะเป็นโมหะเหมือนเราใส่แว่นที่เป็นสีแดงเราก็เห็นอย่างอื่นๆเป็นสีแดงไปหมดก็ต้องไปหาคนที่เขามีความรู้ในเรื่องนั้นจริงๆซึ่งบางทีอาจจะยังไม่เจออาจจะเจอผิดคนอาจจะเจอถูกคนอันนี้เราต้องคอยปรับเอาคอยปรับเอาคอยหาเอาคอยหาเอาทีนี้พอรู้ว่าไอ้วิธีนี้ดีละเราจะตั้งตนไว้ในธรรมก็ทำบ่อยๆทำมาก ๆ นี่จะเป็นขั้นตอนที่สาม ครับ โดยแค่สามขั้นตอนเนี่ยเราจะสามารถปรับเปลี่ยนได้ซึ่งตัวพระเองคุณสมบูรณ์อยู่วัดเนี่ยก็ต้องปรับเปลี่ยนกัน ครับ เดี๋ยวอย่างพระอาจารย์ตอนนี้ก็ต้องมาทำรายการภาคออนไลน์ทุกค่ำวันเสาร์แล้วก็ไปทุกค่ำวันศุกร ์ ทุกค่ำวันศุกร์สองทุ่มก็มีการไลฟ์สตรีม เตือนใจใช่ไหมอ ันนั้นคือกับคุณเตือนใจเนี่ยจะเป็นสันเสาร์อาทิตย์อันนั้นเราจะไม่ได้ไลฟ์แต่ว่าเรามีเพิ่มอีกรายการหนึ่งก็เรียกว่ารายการพุทธบริษัทที่จะเป็นลักษณะว่าเป็นวิดีโอแล้วก็มีการขีดเขียนอธิบาย แล้วก็มีการตอบคอมเมนต์ไลฟ์สดกันเลยอย่างเงี้ยก็ต้องปรับเปลี่ยน ครับคือถ้าพูดถึงเรื่องของการปรับเปลี่ยนพระอาจารย์ขอแทรกนิดนึงค ือ บางคนเนี่ยที่มีอายุเยอะแล้วเนี่ยนะเขาก็อาจจะมีความคิดว่าโอ้ฉันแก่เกินไปแล้วที่จะเรียนรู้เรื่องนี้ฉันแก่เกินไปแล้วที่จะต้องมาทำแบบนี้เนี่ยพระอาจารย์จะมีมุมมองอะไรที่จะเตือนสติเหล่านี้ได้บ้างพระอาจารย ์คนแก่กับคนหนุ่มเนี่ยมันไม่ต่างกันตรงที่ว่าเราก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกันนั่นแหละ ครับ สิ่งแวดล้อมตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเปลี่ยนแปลงไปถ้าเราไม่เปลี่ยนตามเราก็จะอยู่ยากอย่างการไปพบปะเจอกันอย่างเงี้ยเขาไม่ให้ไปเจอกันกูต้องซูมเอากูต้องโทรเอา ครับ บางคนจะโทรเห็นหน้าว่าทำไม่เป็นรับสายไม่เป็นคุณก็ต้องฝึกก็ต้องฝึก บางคนปฏิเสธเลยนะพระอาจารย์คือแบบว่าโอ้ยฉันอายุเยอะแล้วเดี๋ยวฉันก็จะไปแล้วฉันจะเกษียณแล้วฉันก็ไม่ปฏิเสธเลยไม่รับรู้แล้วอะไรแบบนี้พระอาจารย ์ก็ต้องหาช่องทางคือลักษณะบางคนก็อาจจะไม่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงคือข้อที่1ข้อที่2ก็ไม่ ม ีทีนี้พอข้อที่1ข้อที่2ไม่มีไม่ใช่หมายความว่าเปลี่ยนไม่ได ้ มันก็จะต้องมีคนที่จะพูดให้เขาเข้าใจได้หรือไม่ก็อาจจะไม่ใช่เวลานั้นที่เขาจะเข้าใจได้ก็ต้องหาช่องหาเวลาคือมันต้องมีศรัทธาในการที่จะเปลี่ยนแปลงนะคำว่าศรัทธาในที่นี้หมายถึงสถานการณ์ที่มันสร้างให้เกิดความที่เราพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงได้อย่างเช่นว่าถ้าเราเจอลูกหลานหรือว่าคนใดคนหนึ่งที่เราฉันต้องคุยกับคนนี้ให้ได้คุณมีสถานะในคนเนี้ยจิตใจคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะว่าจะทำอะไรก็ได้ที่เบิร์ดจะให้ได้คุยกับคนนั้นให้ได้ก็คุณมีสถานะในคนนั้นก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าหรือเพราะนั้นมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของคนว่าคนไหนล่ะที่จะมาบอกเขาหรือคนไหนล่ะที่เขาพร้อมที่จะคุยด้วยเพื่อที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นตรงนี้แหละคือศรัทธาไง ถ้ามีศรัทธาแล้วเนี่ยจะมีการทำจริงแน่จริงแต่ถ้าไม่มีศรัทธาการทำจริงแน่ๆจริงมันจะเกิดขึ้นไม่ได้คำว่าการทำจริงแน่ๆจริงตรงจุดนี้คือการเปลี่ยนแปลงนี่แหละที่เราจะทำได้ถ้าเราแบบไม่มีการทำจริงแน่ๆจริงเพราะไม่มีศรัทธามันจะไม่ไปไม่ได ้ ก็ต้องมีศรัทธาว่าคำว่าศรัทธาเนี่ยหมายถึงไม่ใช่ความเชื่อหรือความแบบงมงายนะแต่ศรัทธาในที่นี้หมายถึงความมั่นใจหรือความเลื่อมใสหรือความที่จิตเราจะน้อมไปคุณมีความน้อมไปคุณมีความเลื่อมใสคุณมีความมั่นใจน้อมไปในการที่ว่าฉันต้องจะทำสิ่งนี้ให้ได้ฉันต้องไปเจอคนนี้ให้ได้ต้องทำแบบใหม่นี้ให้ได้แล้วคุณก็ลงมือทำไปนั้นมันจะทำได ้ครับ และศรัทธามันจึงต้องมานำไปเจ้าสิ่งต่างๆเหล่านี้ถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะ ครับครับโดยสรุปแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงประเด็นเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าถ้าเกิดมันถึงโลกออนไลน์แล้วเนี่ยนะครับเด็กนักเรียนควรที่จะตั้งตัวตั้งตนยังไงครับให้ผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ไปได้แล้วก็สามารถเรียนได้อย่างมีสมาธิแล้วก็สามารถสอบอะไรผ่านได้ครับอาจารย ์เรื่องที่สำคัญที่สุดเลยในเรื่องโลกออนไลน์ก็คือว่า distraction เนี่ยหมายถึงเครื่องกวนสิ่งอื่นๆคือเพราะมันแบบท่วมทับถาถมอย่างมาก ครับ ทุกคนคุณจะเปิดซูมอย่างเงี้ยคุณเปิด Facebook เนี่ยโฆษณาบานเลย โอ้โหใช ่คุณเปิด LINE เงี้ยโฆษณาบานเลย ครับบางทีเนี่ยเปิดคอมพิวเตอร์ว่าจะทำงานนะครับบางทีนะสิ่งต่างๆมันมาเต้ไปหมดเลยทำให้พอผ่านไปครึ่งชั่วโมงปุ๊บเนี่ยไปดูอย่างอื่นละผ่านไป1ชั่วโมงเออเพิ่งได้เฮ้ยฉันจะทำงานนี่หว่า กลายเป็นไปดูเรื่องอื่นไปหมดนะว่าภาษามันเต็มไปหมดเลยพระอาจารย ์ใช่แล้วเราคิดว่าบางทีผ่านไปครึ่งชั่วโมงเฮ้ยฉันเปิดคอมพิวเตอร์หรือฉันนี่จะมาทำอะไรนะนึกไม่ออกแล้วมันลืมไปแล้วไม่ใช่แค่เด็กอ่ะผู้ใหญ่ก็เป็นเพราะทุกวันนี้โลกออนไลน์เนี่ยทุกอย่างพยายามที่จะดึง attention ดึงการสนใจของเราไปหมด ครับ ใช่ไหมทุกคนก็จะมี marketing เทคนิคการตลาดคำพูดอย่างนี้ flash header อย่างนี้ใช้สีอย่างนี้ใช้เพื่อที่จะดึงอะไรความสนใจของเราไปให้หมด ครับ ดูอย่างพวกโซเชียลมีเดียก็จะมี engagement นั่นนี่โน่นอย่างเงี้ยใช่ป่ะ ใช่ครับ เพื่อที่จะดึงจิตของเราไปแค่เราป้องกันข้อนี้ได้เนี่ยนะคุณจะเรียนเก่งขึ้นมาทันทีซึ่งข้อนี้คืออะไรมันไม่ได้ยากคุณสมบัติมันคือสมาธิไง ครับ สมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวจดจ่ออยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่หลีกหนีเพลินไปเรื่องอื่นๆใดๆที่มันไม่เกี่ยวข้อง ครับ แค่เนี้ยจิตเราเนี่ยจะสามารถที่จะเรียนเก่งขึ้นมาได้แน่ไม่ใช่แค่เรียนนะทำงานด้วยยังมีประสิทธิภาพเพราะนั้นต้องฝึกสมาธิจะฝึกสมาธิได้ไงสติต้องมาก่อนเลยมีสติแล้วถึงจะมีสมาธิได ้ครับ ถามว่าจะมีสติได้ไงคุณต้องสำรวมอินทรีย์เห็นสิ่งใดได้ยินสิ่งใดพยายามจะมาระลึกถึงลมหายใจหรือว่าระลึกถึงพุทโธฝึกให้จิตของเรามีกำลังในสติแล้วเนี่ยพอถึงเวลาที่มันมีเครื่องกวนนั่นนี่ปุ๊บเราจะสามารถโฟกัสได้สมาธิมันจะเกิดซึ่งอันนี้สำคัญว่าพอเราฝึกทั้งออฟไลน์ออนไลน ์ครับ ในเวลาออฟไลน์คุณก็ฝึกสมาธิไปเล่นกีฬาบ้างอ่านหนังสือบ้างพอเวลาออนไลน์ปุ๊บคุณก็จะไม่ถูกดึงไปทั้งนั้นทั้งนี้บ้างมากเกินไปสามารถที่จะมาโฟกัสกับงานโฟกัสกับการเรียนได้มันจะมีประสิทธิภาพทั้งออนไลน์ออฟไลน์ ครับ เดี๋ยวมา แง่พอฟังดูง่ายพระอาจารย์สติก็คำสั้นๆสมาธิก็คำสั้นๆแต่พ่อแม่จะฝึกลูกยังไงครับตั้งต้นให้เขามีทั้งสติแล้วก็มีสมาธิในการเรียนเพราะว่าเด็กบางคนก็สมาธิสั้นแล้วก็บางทีเนี่ยเสียงยั่วเย้าแล้วก็ภาษามันเยอะเหลือเกินฮะตั้งต้นกันยังไงดีครับที่จะทำให้ลูกเราหรือตัวเราเองเนี่ยแหละที่จะทำให้มีสมาธิแล้วก็มีสติครับอาจารย์ตั้งต้นยังไงครับเริ่มยังไงดี เริ่มด้วยระเบียบวินัยถ้าเรามีระเบียบวินัยเนี่ยฝึกได้แน่เพราะว่าสมาธิใช่อยู่นี้คุณสมบัติว่ามันเป็นคำพูดสั้นๆแต่ว่ามันมีคุณมากมันฝึกได้ทีนี้จะฝึกได้มันต้องทำเป็นรูทีนมันจะต้องมีระเบียบวินัยเช่นว่าเราจำกัดเวลาเอาไว้เอาคุณเล่นนี้นะได้แค่30นาทีครึ่งชั่วโมงจำกัดเวลานี่มีระเบียบเอาคุณมีรูทีนชัดเจนแน่นอนตื่นมาทำวันนี้ต่อไปทำวันนี้เวลานี้ออกกำลังกายเวลานี้เก็บข้าวของเนี่ยถ้าเรามีระเบียบวินัยตัวนี้จะเป็นตัวที่เราฝึกได้เพราะว่าเราจะไม่ได้อยู่ออนไลน์ตลอดเวลาใช่ไหม ครับ ในขณะเดียวกันเวลานี้ทำวันนี้เวลานี้ทำวันนี้ปุ๊บมีตารางเวลาแน่นอนเนี่ยมันคือระเบียบวินัยนั่นคือสติแล้วคุณรู้ถึงได้ว่าเอ้ยอันนี้ฉันทำอันนี้ฉันทำอันนี้สติเนี่ยมันมาตรงนั้นมันมาตรงนั้นเลยโดยอัตโนมัติโดยไม่ได้ฝืนทีนี้พอทำไปโดยอัตโนมัติเนี่ยมันเป็นธรรมชาติไปพอเป็นธรรมชาติไปปุ๊บเวลาเรียกมาใช้งานเนี่ยมันเรียกมาใช้งานได้ง่ายไม่ได้ฝืนไม่ได้ฝืนธรรมชาติไม่ต้องบอกว่าทรมานอะไรไม่เป็น ครับ เพราะนั้นระเบียบวินัยจะเป็นตัวสำคัญซึ่งการฝึกระเบียบวินัยไม่ได้ยากนะคุณสมบัติบางคนจะคิดว่าโอ้ฉันต้องไปเป็นทหารจะต้องมีคนมาคอยบังคับ ครับ คือมันจำเป็นเอาแค่ว่าเรามีรูทีนของเราที่ชัดเจนเช่นตื่นเวลานี้ก็ให้มันตื่นเวลานี้ได้ทุกวัน ครับ เวลานี้ทำวันนี้เอาแค่นี้ค่อยๆสอดแทรกไปทีละหนึ่งทีละสองนิสัยต่างๆเนี่ยจะเป็นตัวสะสมให้เราเป็นคนมีระเบียบวินัยซ ึ่ งจะเป็นตัวสะสมให้เรามีสติสัมปชัญญะก็จะเป็นตัวสะสมให้เรามีสมาธิได ้ครับ ไม่ยากทำได้ให้มีระเบียบวินัย เขาเรียกว่าต้องมีเป้าหมายแล้วก็หมั่นฝึกอะไรพวกนี้นะฮะก็จะทำให้สิ่งต่างๆแรกๆเนี่ยก็ฝืนหน่อยนะแต่ว่าหลังๆเนี่ยเราก็จะผ่านไปได้นะคือหน้าที่ของฆราวาสกับภิกษุเนี่ยอาจจะดูแตกต่างกันภิกษุเนี่ยก็รักษาศีลแล้วก็ปฏิบัติธรรมแล้วก็มีการเผยแผ่ธรรมะให้กับพุทธศาสนิกชนแต่เมื่อเราเป็นฆราวาสแล้วผมมองนะอันนี้มุมของผมคิดว่าเราควรจะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดถ้าเราทำงานปุ๊บเราก็ต้องเป็นถ้าเราเป็นเจ้านายเราก็ต้องเป็นเจ้านายที่ดีเราเป็นลูกน้องเราก็เป็นลูกน้องที่ดีนะครับแล้วก็มันปฏิบัติให้สอดคล้องในศีลแล้วก็ในธรรมให้ได้มากที่สุดเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในความไม่ประมาทแล้วก็เบียดๆคนให้น้อยที่สุดตรงนี้แหละผมว่าเราก็มองว่าตรงนี้แหละที่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะผ่านไปได้แล้วก็ทำให้ชีวิตเราเนี่ยเขาเรียกว่าดำเนินชีวิตไปได้อย่างปกติสุขนะฮะ ราบรื่นราบรื่นได ้ใช่ราบรื่นได้เพราะว่าคือบางทีคนก็มองว่าเอ้ยโลกสวยฉันต้องปฏิบัติตามศีล5ทั้งหมดอันนี้ผมพูดตรงๆนะสำหรับผมเนี่ยศีล5บางทีก็ไม่ได้ทั้งหมดหรอกแต่ว่าก็ต้องพยายามรักษาให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็ให้ได้มากที่สุดเข้าไว้นะฮะอันนี้ก็คือเป็นหลักการนะอันนี้ในมุมมองฆราวาสที ่คืออย่างนี้สิทุกคนอย่างพระอาจารย์เนี่ย ครับ คนที่จะมาชวนพระมหาไพบูลย์ไปดื่มเหล้าหรือกินข้าวเย็นเนี่ยไม่มีเลย ไม่มีใครแหวะใครจะชวนพระไปกินเหล้า ก็นี่ไงเพราะว่าอยู่ที่ว่าเราคบใครหรือว่าเราเกี่ยวข้องกับใครถามว่าคนที่เขารักษาศีลห้าได้ 100% เป๊ะในโลกนี้ทุกวันเนี่ยเอาคนไทยเนี่ยมันมีอยู่คุณสมบัติมีอยู ่ เราก็อยู่ที่ว่าเราคบกับใครเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราเป็นแบบไหนประเด็นมันคืออย่างนี้ว่าโอ๊ยทำไมฉันจะต้องมาเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายฉันก็แบบอยู่ของฉันชิวๆไปเฉยๆไปอย่างเงี้ยนะ ค ือก็ต้องบอกว่ามันคุ้มกันมันคุ้มกันเพราะศีลเราไม่ได้จะเอาตรงศีลนะคุณปฏิบัติศีลคุณไม่ได้จะเอาศีลคุณปฏิบัติศีลเนี่ยคุณจะเอาสมาธิคุณปฏิบัติสมาธิคุณปฏิบัติสมาธิคุณไม่ได้จะเอาสมาธินะคุณจะเอาปัญญา ครับ คุณปฏิบัติปัญญาเนี่ยคุณไม่ได้จะเอาปัญญานะจะเอานิพพานโอ้ยแต่ว่าถ้าตอนที่ยังไม่มีศีลแล้วจะไปคิดถึงนิพพานเนี่ยโอ้มันไกลกันอย่างกับฝั่งมหาสมุทรกาลาซีแอตแลนติกกับไอแปซิฟิกมันไม่ติดกันนะ คือมันเหมือนการที่เราจะเดินขึ้นไปที่สูงเนี่ยมันก็ต้องเป็นสเต็ปเป็นบันไดแต่ละขั้นไม่ใช่ว่าก้าวกระโดดไปปุ๊บนะฮะ เพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าขั้นตอนในการไปถ้าเราไม่เห็นค่าของผลที่มันจะได้รับเนี่ยก็ไม่รู้จะทำไปทำไมมันไม่มี motivation ไม่มีการแรงจูงใจจะถามว่าคนที่เขาเล่นหวยเขามีอะไรเป็นแรงจูงใจโอ้ฉันได้เงินทองได้ใช้ใจนั่นนี่ไง อยากรวยอยากสบาย แต่เขาไม่ได้เห็นอานิสงส์ของศีลว่าจะเป็นอะไร ครับ พอไม่ได้เห็นปุ๊บอบายมุขมันก็แบบถูกดึงไปง่ายๆแต่ถ้าแบบเห็นอันนี้ส่งของศีลมันคืออย่างนี้นะโอ้โหนี่มันสามัญญผลนะอันนี้มันเป็นความดีอย่างนี้สมาธิเป็นอย่างนี้โอ้ยหวยจะคิดก็ไม่คิดแล้ว ครับ เข้าใจไหมเขาก็จะมารักษาศีลได้อย่างดีเต็มที่เพราะว่าไม่เห็นค่าของไอ้ความที่จะไปอบายมุขนั่นเลยไม่เห็นคุณค่าของศีลอย่างเต็มที ่ เราก็ต้องค่อยๆบอกค่อยๆสอนบางทียังไม่เห็นก็ค่อยๆแนะนำเอาอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเห็นแล้วเนี่ยมันจะค่อยๆมันก็ต้องมีระเบียบวินัยอย่างที่ว่านี่แหละแล้วก็มันมีเส้นทางของเขาไปไม่ใช่แค่นี้ยังมีต่อไปยังมีต่อไปอีกคุ้มค่ากว่ากัน ครับก็คือการใช้ชีวิตในโลกทุกวันนี้เนี่ยก็จะต้องมีทฤษฎีหรือหลักการเนี่ยแหละคือหลักธรรมธรรมะเนี่ยแหละแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติเนี่ยคือการที่มีสติถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญบางครั้งเนี่ยการที่เราทำผิดทำอะไรไม่ดีไปบ้างเนี่ยขอให้เรายับยั้งชั่งใจแล้วก็มีสติเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถผ่านเรื่องราวเหล่านี้ไปได้นะครับสำคัญคือต้องมีสติคือบางทีเนี่ยผมก็เป็นเหมือนกันพระอาจารย์บางทีก็ไปแล้วปุ๊บแต่คือยับยั้งมาได้อ้าวมีสติเฮ้ยเราไม่น่าเลยแต่ผมก็มองของผมนะว่าโอเคผมก็มีสติแล้วที่ผมจะสามารถที่จะรู้ว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและวันหลังเนี่ยเราก็จะไม่ทำในสิ่งนี้เพราะถ้าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรไม่ชอบวันหลังเราก็จะไม่ทำอันนี้ผมว่าตรงเนี้ยมันก็จะทำให้เรามีสติแล้วก็มีความคิดแล้วก็เป็นบุญกับตัวเรามากยิ่งขึ้น ใช่ใช่ สำคัญคือเราก็อย่าไปบีบเบียนใครแล้วก็ควรที่จะมีลมหายใจเพื่อคนอื่นเขาบ้างนะในโลกทุกวันนี้เนี่ยคือการใช้ชีวิตที่ดีแล้วก็ประเสริฐเนี่ยก็ควรที่จะทำประโยชน์ให้กับคนอื่นๆบ้างนะมีลมหายใจเพื่อคนอื่นบ้างอย่ามีลมหายใจเพื่อตนเองเพียงอย่างเดียวนะครับมาดูเรื่องสุดท้ายมีเรื่องที่เป็นมุมมองแล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่เศร้าสลดนะเพราะว่ามีเรื่องของข่าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาคือมีพ่อเฒ่าเนี่ยวัย83ปีอ่ะเขาก็ไปทำเรื่องเศร้าสลดไว้เขาไปมอบตัวที่โรงพักเลยครับถือปืนไปมอบตัวกับตำรวจบอกว่าสารภาพเลยตนเองเนี่ยยิงลูกชายตายที่บ้านเพราะลูกชายอ่ะติดยาแล้วไม่เท่านั้นทำร้ายพ่อก็คือตัวเขาอ่ะเพราะไม่เงินไปเสพยาแล้วก็ไม่ใช่ว่าครั้งแรกคุณพ่อคนเนี้ยทนทุกข์ทรมานมา30กว่าปีแล้วครับกับลูกคนนี้ถูกทำร้ายร่างกายมาตลอด30ปีวันนี้ทนไม่ไหวยิงลูกเสียชีวิตคุณพ่อวัย83คำถามอยู่ที่ว่าเหตุการณ์เศร้าสลดแบบนี้พระอาจารย์มีมุมมองยังไงครับอาจารย ์โอเคในการครองเรือนคุณสมบัติมันจะต้องเกี่ยวข้องด้วยคนด้วยของด้วยการงานเนี่ยมันมีแน่ทีพอเกี่ยวข้องด้วยเรื่องพวกนี้มันก็จะมีภัยที่เกิดจากสิ่งนี้มากระทบภัยที่เกิดจากคนภัยที่เกิดจากของอันนี้ก็จะมีตามมาเพราะฉะนั้นเนี่ยการครองเรือนจะให้แบบว่าปลอดภัยรักษาได้พอดีพอร้ายเนี่ย ก็ต้องมีศีลทีนี้ถ้ามีการผิดศีลเช่นการเสพอบายมุขคือยาเสพติดอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันผิดศีลอยู่แล้วก็จะทำให้มีปัญหาเหล่านี้ตามมาคือเรื่องน่าสลดเนี่ยจะเกิดจากการผิดศีลทั้งสิ้น คร ับไม่ว่าจะเรื่องชู้สาวเรื่องยาเสพติดเรื่องการขโมยของมันจะมีการผิดศีลเข้ามาเกี่ยวเสมอเพราะนั้นท่านจึงสอนเอาไว้ว่าศีลอย่างน้อยเรารักษาให้ดีทีนี้ที่ต้องมาดูกันต่อไปก็คือว่าเด็กมันบริสุทธิ์มาตั้งแต่แรกแล้วทำไมอยู่ไปผิดศีลได ้ มันก็ต้องอยู่ที่การอบรมสั่งสอนอยู่ที่เพื่อนพ่อแม่หน้าที่สำคัญก็คือให้ลูกตั้งอยู่ในความดีห้ามลูกเสียจากบาปลูกก็ต้องรู้จักคบเพื่อนดีเพื่อนไม่ดีพ่อแม่ก็ต้องรู้จักเตือนอันนี้ก็ต้องรู้จักบอกสอนถ้าจะมาสอนตอนโตก็เนี่ยเขาใช้ลูกปืนสอนมันเป็นเรื่องที่สลดไงแต่ถ้าสอนตอนเด็กๆคุณใช้อะไรสอนใช้ไม่เรียวสอนเดี๋ยวนี้ห้ามตีใช่ไหมก็ค่อยๆพูดบอกสอนเอาก็ต้องมีการบอกสอนอย่าเอาความไม่ดีไปสอนแต่เอาความดีสอนความไม่ดีเนี่ยห้ามเช่นว่าถ้าเราจะให้เขาตั้งอยู่ในความดีแล้วเราจะด่าเขาก่อนทำร้ายเขาก่อนเอ้านั่นคือความไม่ดีนะด่ากันทำร้ายกันเนี่ยไม่ดีในนามของความดีฉันขอทำไม่ดีก่อนมันย้อนแย้งไงมันย้อนแย้งเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะสอนลูกเนี่ยไม่ใช่ไปด่าไปว่าไปตำหนิติเตียนไม่ใช่คือถ้าด่าว่าตำหนิติเตียนเนี่ยนั่นเป็นการแสดงตัวอย่างที่ไม่ดีละก็จะไม่จิตใจคนน้องไปในทางไม่ดีแต่ว่าเรารู้จักที่จะบอกในทางที่ว่าข้อดีเป็นยังไงต้องรู้จักพูดดีๆมันก็จะค่อยไปได้เพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดเป็นอย่างนี้ก็เลยทำให้เป็นเรื่องที่เป็นกติสอนใจตัวลูกเองก็ควรจะตั้งอยู่ในศีลตัวพ่อเองก็ควรจะตั้งอยู่ในศีลปัญหานี้มันจะไม่เกิดทีนี้มันเกิดแล้วเราก็มาดูในตัวเราว่าเรามีศีลไหมเรามีการสอนที่ถูกต้องไหมก็จะค่อยปรับเปลี่ยนสังคมให้ดีขึ้นได้นะท่านผู้ฟัง ครับเอาละครับนี่ก็คือเรื่องราวที่นำมาฝากกับท่านผู้ฟังนะครับในรายการธรรมรัปปรุณในเช้าวันจันทร์เรื่องของสมการชีวิตนะฮะที่นำเรื่องราวของสถานการณ์ต่างๆนะในบ้านเมืองนะครับแล้วก็นำหลักธรรมะมาปรับใช้ต่างๆให้ผู้ฟังทุกท่านนะครับได้เห็นมุมมองต่างๆที่กว้างขึ้นนะครับไม่ได้ว่ามุมมองแต่เรื่องของการเมืองแล้วก็สถานการณ์ปัจจุบันเพียงอย่างเดียวหลักการธรรมะอะไรหลายๆอย่างครับเป็นสิ่งที่มีคุณค่านะครับและสิ่งที่มีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งเลยก็คือว่าเราจะสามารถนำหลักธรรมเหล่านี้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตของเราได้นะครับเอาละครับวันนี้เวลาของทางรายการธรรมรัปปรุณเนี่ยหมดลงแล้วครับทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไหโศกจังหวัดอุดรธานีลาท่านฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ เจริญพร